Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie w tej chwili powinno zaczynać się spotkanie w polskim SZ-cie z ambasadorem Ukrainy. To następstwo ataku na siedzibę polskiego konsulatu w Łucku. Rosyjscy filmowcy apelują do władz o zaniechanie represji wobec uczestników niedzielnych demonstracji. Okazja do świętowania czy początek dekady niestabilności? Brytyjska prasa o Brexicie. Właśnie w tej chwili powinno zaczynać się spotkanie w polskim MSZ-cie z ambasadorem Ukrainy. To następstwo ataku na siedzibę polskiego konsulatu w Łucku. W nocy ostrzelana została siedziba konsulatu generalnego Polski w Łucku na północnym zachodzie Ukrainy. Uszkodzona została elewacja budynku. Nikt nie ucierpiał. Placówka jest w tej chwili nieczynna. Według nieoficjalnych informacji sprawę zbada ukraińska służba bezpieczeństwa. W związku z atakiem do MSZ został wezwany ambasador Ukrainy w Polsce. Polska placówka w Kijowie ma wystosować notę protestacyjną do ukraińskiego MSZ-u. Oburzenie w związku z ostrzelaniem konsulatu wyraził minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin. Szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin wyraził swoje oburzenie z powodu ataku na polski konsulat. Jak napisał na profilu w jednej z sieci społecznościowych, ostrzelanie placówki dyplomatycznej w Łucku jest prowokacją. Jak ocenił, incydent jest podłością dokonaną przez tych, którzy nie chcą przyjaźni między Polską i Ukrainą. Ukraiński minister spraw zagranicznych obiecał, że jego kraj zrobi wszystko, aby ukarać winnych. W wyniku ostrzału konsulatu w Łucku nikt nie ucierpiał. Uszkodzony został dach budynku. Widnieje w nim kilkudziesięciocentymetrowy otwór. Odłamki pocisku uszkodziły jedno z okien, uszkodziły też sufity w konsulacie. Policja obwodu wołyńskiego prowadzi na miejscu czynności śledcze. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zdecydowanie potępił ostrzał polskiego konsulatu w Łucku. Oświadczył jego rzecznik Światosław Cechołko. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nie wykluczyła, że to był atak terrorystyczny. Rosyjscy filmowcy apelują do władz o zaniechanie represji wobec uczestników niedzielnych demonstracji. Stanowisko takie wygłosił w trakcie ceremonii wręczania nagród Nike reżyser Aleksandr Sokurow, a zgromadzeni na sali aktorzy, reżyserzy i operatorzy przyjęli je owacjami. W niedzielę ulicami Moskwy przemaszerowało ponad 30 tysięcy Rosjan domagających się ukarania skorumpowanych urzędników i polityków. Policja uznała, że przemarsz jest nielegalny i zatrzymała ponad 1000 osób. Od 3 dni w moskiewskich sądach trwają procesy zatrzymanych, którzy skazywani są na kilku lub kilkunastodniowe pobyty w areszcie. Obrońcy praw człowieka ocenili działania policji jako brutalne, a także zwrócili uwagę na znęcanie się funkcjonariuszy nad przebywającymi w celach zatrzymanymi. Ostro takie działania władz skrytykował rosyjski reżyser Aleksandr Sokurow. Artysta, odbierając filmową nagrodę Nike, przyznano mu za honor i godność, przypomniał, że w niedzielnej akcji udział wzięli głównie młodzi ludzie, uczniowie i studenci. Nie wolno wszczynać wojny domowej wśród uczniów i studentów. Ileż było wśród nich ofiar, gdy młode dziewczęta, uczennice chwytano za ręce i nogi i ciągnięto nie wiadomo dokąd. To była przemoc. W swoim wystąpieniu rosyjski reżyser zarzucił politykom, że nie wsłuchują się w głos młodego pokolenia i ostrzegł, iż młodzi ludzie wreszcie zrozumieli, co naprawdę dzieje się w ich kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dla Daily Telegraph to okazja do świętowania, dla Guardiana początek dekady niestabilności. W brytyjskiej prasie opinie o rozpoczynającym się dziś formalnie Brexicie są różne, ale powszechna jest opinia, że to dzień pełen historycznej symboliki. Ci, którzy tak długo śnili o tym momencie, z pewnością wzniosą dziś toast. Toast za żmudną, dobrze prowadzoną kampanię. Toast za osiągnięcie nierealnego pozornie snu. Toast za Brytanię, której przyszłość pełna jest potencjału. To słowa z dziennika Daily Telegraph. To brytyjski Rubikon, czytamy w komentarzu redakcyjnym Timesa, a w nim teza, że oto wykuwa się nowa brytyjska tożsamość. Świętowanie się kończy, targowanie rozpoczyna. Pani May i jej ministrowie będą obserwowani przez następne pokolenia, pisze Times. Wolność to już

I sił nie roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Genialne. Edyta Geppert i zespół Krokę. Zespół Krokę wystąpi w programie trzecim w niedzielę o 19:00. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3 zespół Krokę, niedziela, godzina 19:00. A nóż widelec. A teraz 11:16, środa. Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ja? Tak? Dalej? Tak. Dziś będzie o rybach. Ja bardzo lubię ryby. Staram się je jeść często, czasem o nich zapominam. No ale dziś zaczniemy nie od przepisu, zaczniemy od porady, bo ostatnio dość dużo mówi się o tym, że na przykład należy uważać, które ryby kupujemy, ponieważ przyjmują i gromadzą zanieczyszczenia z wody, no i w efekcie nie są dla nas zbyt zdrowe. Mówi się również o tym, że niektóre gatunki są zagrożone wyginięciem, no i też nie należy jej kupować. Bardzo dużo jest zamieszania w tej wiedzy bądź jej braku wokół właśnie ryb. Na przykład jest jeszcze tak, że od 2014 roku, nie wiem, czy Państwo wiedzą, pamiętają, na wszystkich rybach dostępnych w sklepach powinna być informacja, gdzie ta ryba była złowiona. To właśnie ze względu na przełowienie niektórych łowisk. No a jeśli nie, sprzedawca ma obowiązek takiej informacji nam udzielić. No i właśnie co z tą wiedzą, albo może z tym bałaganem w głowie ma zrobić zwykły zjadacz ryb? No i takie pytanie postawiłam przed Grzegorzem Łapanowskim. No i teraz zrobię rzecz bardzo uczciwą, bo teoretycznie powinienem to wszystko powiedzieć z głowy, ale przecież kto by spamiętał całą listę WWF-u, na której jest kilkadziesiąt różnego rodzaju ryb, podzielonych wedle tych, po które warto jest sięgać i na te, które dzisiaj mają się słabo. Cała rzecz dotyczy tego, że akweny na całym świecie są przełowione. To oznacza, że jeżeli my nie przestaniemy tak intensywnych połowów, a jednocześnie takiej konsumpcji, która nie jest w żaden sposób kontrolowana, to do 2040 roku wyłowimy znaczącą większość tych gatunków, które dzisiaj komercyjnie poławiamy z mórz i oceanów. Dlatego dobrze jest sięgać po te ryby, które nie są zagrożone wyginięciem. Jak to zrobić? Wystarczy, będąc na zakupach, otworzyć sobie taki prosty poradnik WWF-u, który się nazywa Jaka ryba na obiad? Albo na przykład wcisnąć w wyszukiwarce Zielona lista WWF. I tam mamy taką ikonografikę, gdzie jest napisane, które ryby są dobre, na które warto by było uważać, a po które absolutnie sięgać nie powinniśmy. Jest taki niebieski znaczek MSC, to jest taki ogólnooświatowy system certyfikacji, który gwarantuje nam, że produkt pochodzi z takiego miejsca połowu, w którym są eksploatowane w sposób zrównoważony. To znaczy, że między innymi rybacy podchodzą do tego łowiska w taki sposób, że oni będą eksploatowali je przez dziesiątki lat. No jak już zadbamy o to, jaką rybę kupimy i jak już przyniesiemy ją do domu, no to co z nią zrobić? Gdybyśmy chcieli technicznie podejść do ryby, to ja bym ją podzielił na dwie części. Na te części, które mają smak, ale są niejadalne, i to będzie głowa, skóra, a z drugiej strony będzie białe mięso albo filet, który nadaje się do tego, żeby bezpośrednio je jeść. Więc na bazie głowy i korpusów możemy ugotować pyszny bulion i to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie. Ryba lubi białe warzywa. To będzie kopar włoski, seler naciowy i por. I pietruszka też może być, liść laurowy najchętniej świeży, może być odrobina ziela angielskiego, białe wino koniecznie. I te wszystkie składniki, dosyć drobno pokrojone, z korpusami, z głowami, bez oczu i bez skrzeli, wrzucamy do garnka i gotujemy wcale niedługo i niekoniecznie na dużym ogniu. Myślę, że 30-40 minut na takim niedużym ogniu powinno w zupełności wystarczyć. Dużo towaru, mało wody. Tylko tyle wody, żeby przykryć produkty na dwa palce. I kiedy tak przygotujemy sobie bulion rybny, możemy go odstawić nawet do wystygnięcia, żeby on jeszcze bardziej naciągnął, niczym herbata, i potem przelewamy go przez jałową gazę, żeby on był klarowny, i wtedy dopiero zaczyna się zabawa. Wtedy możemy dodać jeszcze więcej ryb, albo możemy dodać pomidory, albo śmietanę, albo grzyby. Możemy go aromatyzować koprem, szczypiorkiem, a może kolendrą i imbirem, odrobiną sosu sojowego albo mlekiem kokosowym, jak chcemy. Tutaj tych możliwości jest naprawdę cała masa. Cała zabawa polega na tym, żeby najpierw ugotować dobry bulion, a dopiero potem te delikatne kawałki ryb wrzucić pod sam koniec, na chwilę przed podaniem, żeby one zachowały swoją soczystość. Wtedy też możemy dodać kawałki owoców morza, które się przygotowują szybko, jak wongole, jak mule, albo jak sanżaki, albo jak krewetki chociażby, które też potrzebują dosłownie kilku chwil. Bardzo dużo na talerzu, bardzo dużo dobrego na talerzu, a ja na przykład lubię taką zupę rybną, którą robię trochę na sposób hiszpański, z pomidorami i z chorizo. I jeszcze do tego dokładam plasterki cytryny. Ona jest bardzo aromatyczna. To chorizo się tak rozpuszcza, oddaje też swój aromat i ta ryba w tym wszystkim. Potrzebny jest do tego dobry bulion rybny. No i ryby, jakie mamy pod ręką. Dobrze, że już powoli kończymy program, dlatego że tak zgłodniałem, że jak czegoś nie zjem, to skonam. Słuchałem tego oczywiście znowu bardzo uważnie i taka refleksja na zakończenie naszego spotkania, że w ogóle my Polacy jesteśmy narodem rybnym. Lubimy ryby. Lubimy, czasem o nich zapominamy niestety. Tak, ale wiem, że ilekroć zbliżają się wakacje i rodzinnie wyjeżdżamy nad morze polskie, to jednym z takich obowiązkowych punktów naszej wycieczki jest wizyta w miejscu, gdzie można zjeść rybę. Smażalnia ryb, po prostu. Tak jest. Ja też to pamiętam, tak. Błagalna tylko prośba od zwykłego zjadacza chleba, by... Ja rozumiem, że to musi kosztować, ale żeby to nie kosztowało majątku takiego, żeby nas pozbawiało wakacji już na wstępie ich trwania. No, wtedy, kiedy przyjeżdżamy do miejscowości wypoczynkowej. Katarzyna, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Pruchnicka, jutro też się słyszymy. Tak jest. Czołem. Tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia, i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W rochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? O przyjaźni śpiewał Piotr Bukartyk. Tak nam się stało, że przez minione 25 minut utwory polskie się pojawiają. To jest doskonała okazja, by zachęcić Państwa do zabawy w 10. Polski Top Wszechczasów. Utwory, które czekają na Państwa głosy, znajdą Państwo na stronie internetowej listy przebojów programu trzeciego. Tam proszę zajrzeć. Przy okazji można zagłosować również na listę. Najbliższą listę w piątek poprowadzi Marek Niedźwiecki. O tym będzie jeszcze okazja powiedzieć, ale skupiając się na polskim topie wszechczasów, zapraszamy jak zwykle w maju, w długi weekend majowy, jeden z dni, a to będzie w tym roku drugi dzień maja. Zaplanują Państwo, jeśli chodzi o muzykę w programie trzecim, proszę tylko zagłosować na ulubione utwory. Głosujemy na 33 utwory, a 2 maja wspólnie z kolegami przedstawimy to, co Państwo przygotują. Polski top wszechczasów 2 maja. Po co tak długo się starać o to, co można mieć zaraz? Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej? Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być? Bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia? A jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. I chyba jest taka sala koncertowa, która nazwana była Chorzowskim Kapeluszem, wtedy w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Mam nadzieję, że ta sala, znaczy ten obiekt jeszcze jest w parku, bo dawno tam nie byłem. Chyba w 74 albo może w 73 roku oglądałem tam zespół Test na koncercie. I bardzo często mówimy, że są takie koncerty, których nie zapomnimy do końca życia i tak mi się wydaje, że to będzie jeden z tych koncertów. Jak oni wtedy grali, jak nam się to bardzo podobało. A teraz tyle pięknych polskich utworów czeka na Państwa głosy w 10. Polskim Topie Wszechczasów. Na spacer pójdę z psem na smyczy. Na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę. Na handrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie piję trzecią kawę, więc nie dzwoń, nie dzwoń do mnie, kiedy będę. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie, nie dzwoń do mnie, kiedy będę, będę stara. Spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsnął się jak pies. Dziesiąty Polski to Wszechczasów. 2 maja na antenie programu trzeciego. Zapraszamy Państwa na razie do głosowania. Głosujemy na 33 utwory, a utwory, na które można oddać swój głos, znajdą Państwo na stronach listy przebojów programu trzeciego. Za szybą to była Grażyna Łobaszewska, gdyby ktoś z Państwa zapomniał w roztargnieniu, bo przecież wiosna

głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Byłoby to oczywiście nienaturalne i nudne, gdyby ten utwór ciągle był na miejscu pierwszym listy przebojów programu trzeciego, ale mnie ciągle trzyma. Gdybym, to był zespół WW. A teraz płyta i utwór, który na koncertach rozpoczyna na gitarze Adam Otręba, potem temat przejmuje Jerzy Styczyński, czyli zespół Jam. Życie za krótkie jest, oglądaj się wstecz, człowie. Nie holuj smutku za sobą, bo przecież nie wiesz, no nie wiesz co, co spotkać cię może. A jutro niesie nadzieję i choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. To przedstawiłem zaledwie dwóch kolegów z zespołu Jam. To może powiedzmy, że wokalnie i na harmonice ustnej Maciej Balcar, na instrumentach perkusyjnych Zbigniew Szczerbiński, na instrumentach klawiszowych Janusz Bożucki i Beno Otręba, Benedykt Otręba na gitarze basowej, czyli nasi przyjaciele z zespołu Jam w programie trzecim. Koko Montoya zaczeka z prezentacją dwóch utworów jeszcze do jutra, do programu, do południa. No a tak mi się wydaje, że dziś już do południa tylko utwory polskie i bardzo dziękuję, że Państwo włączyli się w ten program w ostatniej godzinie i ktoś napisał breakout. Nie widzę przeciwwskazań. Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor i zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy psu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach i zatrzyma twój krok. Pobieliłam ściany, żebyś stala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odmijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec dom. Ramiona swe. nazywam jej nie. Lecz ty nawet najgorszy czas przy gasnących płomykach gwiazd oraz w śniegu przez zimny wiatr co noc idziesz gdzieś. O kogo idziesz? Jak poprzez mgłę? I tak. Życzymy dużo wiosny i dużo radia na cały dzień. Od nas to wszystko. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Został mi jeszcze jeden blues. Blues Kory. We'll be right back.